NPO Radio 1. Roos Mogree. Straks in 1 Vandaag praten we over armoede. Wat als het lastig is om je kersttafel te vullen en als je de rekeningen niet kunt betalen, laat staan de kerstcadeaus voor je kinderen. Met 4 gasten gaan we het daarover hebben. Maar nu eerst het NOS-journaal. Hier is Ismael de Bruin. Een machinist van Arriva is afgelopen nacht overleden tijdens zijn werk. De trein reed in Limburg van Venray naar Blerik, maar stond stil bij een spoorwegovergang omdat er kort daarvoor een ree was aangereden. De machinist werd gevonden door passagiers die gingen kijken omdat de trein wel erg lang bleef stilstaan. Volgens Arriva is de man waarschijnlijk door een natuurlijke oorzaak overleden. De Verenigde Naties eisen dat Afghaanse vrouwen weer voor buitenlandse hulporganisaties mogen werken. Het verbod daarop werd zaterdag ingesteld door de Taliban-regering, omdat vrouwen de islamitische kledingvoorschriften zouden overtreden. Volgens ontwikkelingsorganisatie Cordate is het nog maar de vraag of hulporganisaties hun werk in Afghanistan zonder vrouwen nog kunnen voortzetten. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk mensenrechten te volgen. Als we dat niet meer kunnen doen, dan moet je je afvragen van moeten wij doorgaan met ons werk? En dat kunnen we nu nog niet zeggen. Het is allemaal nog te kort. Op dit moment zeggen we als onze vrouwen niet gaan werken, gaan onze mannen ook niet werken. Vanuit solidariteit, maar ook gewoon vanuit een heel praktisch perspectief. Als wij niet met gemengde teams werken, kunnen we eigenlijk ons werk niet goed genoeg doen. Hulporganisaties die toch vrouwen in dienst houden, kunnen hun vergunning kwijtraken. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het besluit van de Taliban veroordeeld. De Russische geheime dienst FSB zegt 4 zogenoemde Oekraïense saboteurs te hebben gedood toen die de Russische grens wilden oversteken. De groep had volgens de geheime dienst buitenlandse wapens en geïmproviseerde explosieven bij zich. Bij Drachten in Friesland is vanmiddag een lijnbus van Arriva in een sloot beland. De chauffeur is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoeveel mensen er in de bus zaten. Volgens Omroep Friesland raakten geen van de passagiers gewond. Acteur John Leddy is overleden. Dat heeft zijn familie laten weten aan het ANP. In de jaren 80 was hij bij een groot publiek bekend als Koos Dobbelsteen in de comedyserie Zeg eens A. En was de handige klusjesman die met huishoudster Mien, een rol van Carrie Tefse, was getrouwd. John Leddy was 92 jaar. Er lekt nog altijd ammoniak uit een van de wagons die gisteren ontspoorde vlakbij de Servische stad Pirot. De noodtoestand blijft van kracht tot het lek gedicht is. Tientallen mensen zijn met vergiftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. 4 van hen liggen op de intensive care. In de buurt van de ontspoorde trein is het lichaam van een man gevonden. Een lokale journalist vond de man toen hij naar de plek van het ongeluk ging. Uit onderzoek moet blijken waaraan de man is overleden. Bij een ski-ongeluk in Oostenrijk is een Nederlands meisje van 12 om het leven gekomen. Volgens de politie kwam ze bij de afdaling naast de piste terecht en botste ze tegen een boom. Het ongeluk gebeurde gisteren in skigebied Spieljoch in Tirol. Verder raakte in Kitzbühel, ook in Tirol, een Nederlandse vrouw van 62 zwaar gewond. Op de skipiste kwam ze in botsing met een andere wintersporter. Het weer overwegend droog met zon. Het is 1 graad of 9. Ook morgen is het droog. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af bij ongeveer 8 graden. Aan het einde van de avond gaat het vanuit het westen regenen. Dankjewel Ismael. Dan gaan we naar Dennis Mooij, ANWB. Het rijdt langzaam op de A28 naar Utrecht. Tussen Ermelo en Strand Nulde. Over 4 kilometer. Je hebt 10 minuten extra nodig door een ongeluk. En in het zuiden van Limburg op de N280 vanuit Moesje-Klapbach naar Roermond. Tussen de Duitse grens en Roermond heb je een uur vertraging door bezoekers aan de outletstores. Ster. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. De zee, die stijgt, en alles stijgt mee. Odyssee, een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee, Holland Opera. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. NPO Radio 1. Afro Tros. Een heel goedemiddag op deze tweede kerstdag en welkom bij 1 Vandaag. De kerstgedachte is er een van geloof, hoop en liefde van oudsher. Ook een van warmte en tegenwoordig goed gevulde tafels. Maar wat als dat niet lukt? Door onder meer de hoge energieprijzen en de inflatie hebben veel mensen het moeilijk. De prijzen worden steeds hoger en voor de voedselbank staan lange rijen. De bodem van de portemonnee kwam dit jaar voor pijnlijk veel mensen goed in zicht. vandaag. Roos Mogree. Daar gaan we het deze uitzending over hebben. Armoede, wat weinig geld met je doet en wat de overheid, maar ook wat we er zelf aan kunnen doen. Hier bij mij in de studio. Allereerst Evelien de Bruin, mijn collega. Evelien Redmeijer. Evelien Redmeijer, maakt helemaal niet uit. Ja, op tweede kerstdag. Evelien Redmeijer, sorry, mijn oude collega heet Evelien de Bruin. Nou, dat is een lekker begin van deze tweede kerstdag. We hebben ook Anne Abbenes, financieel psycholoog bij het Financial Psychology Institute Europe. Zeg ik dat zo goed? Helemaal goed. Oké. Nora El Abdouni van het Nationaal Zakat Fonds voor Moslims in Armoede. Ook welkom. Yes, dankjewel. En Stella de Zwart, die zelf zo'n 10 jaar met armoede te maken kreeg en er het boek over schreef: Armoede krijg je gratis. Ja. En last but not least, de enige man aan deze tafel, Bouke Velsen, wethouder armoedebeleid namens de ChristenUnie SGP in Zoetermeer. Welkom allemaal. Evelien, dank je wel. Redmeijer, ja. Nogmaals. Ja, ik begin gewoon opnieuw. Jij hebt voor ons op een rij gezet hoe we ervoor staan. Ja, want toeval of niet, precies sinds dit jaar hebben we hier in Nederland een minister voor armoedebeleid, Carola Schouten. Het nieuwe kabinet ging aan de slag op 10 januari van dit jaar. En minister Schouten begon in betrekkelijke luwte, maar een paar maanden later was het thema koopkracht en armoede alom aanwezig. En toen ik aantrad, toen waren er veel vragen van: nou, minister voor armoedebeleid, moet dat nou? En die vraag krijg ik niet meer. Er is eigenlijk niemand meer die zegt van: oh, is daar nog een issue? We zien eigenlijk allemaal dat nu juist de hoge inflatie bij de lagende en de kleine middeninkomens, dat het enorm aankomt. En dat die mensen tot nu toe steeds rond konden komen, maar eigenlijk door deze situatie niet meer. Ja, dat zei Carola Schouten, minister voor armoedebeleid, afgelopen zomer. In Nederland leef je in armoede als je onder de armoedegrens komt. En dat is een maandbedrag waarvan het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben berekend dat het mogelijk moet zijn om rond te komen van dat bedrag. En als je alleenstaand bent, is dat dit jaar €1.460 netto per maand. En hoewel nog niet becijferd is hoeveel mensen daar dit jaar precies onder vallen, verwachten de planbureaus dat het om 1,1 miljoen, dus ruim een miljoen mensen gaat in Nederland. Dat is flink veel. Laten we even beginnen bij Stella. Stella, je ziet er prachtig uit allereerst. Dank je wel. Prachtig jasje, make-up, lipstift. Als ik jou zo zie, denk ik niet gelijk: nou, jij hebt geldproblemen. Nee. Maar van de buitenkant zegt niks, hè. Ik trek deze kleding aan omdat ik me daar lekker in voel. En ik heb jarenlang in de modebranche gezeten. Ja, en dan vind ik het gewoon belangrijk om er gewoon leuk uit te zien. En dat zegt niks over de inhoud van mijn portemonnee. Nee. En hoe gaat het met je allereerst? Nou, ik moet zeggen, ik voel me gewoon nog steeds heel trots omdat ik een boek heb geschreven. En armoede krijg je gratis. Armoede krijg je gratis. En daar ben ik, dat boek heb ik geschreven vanuit mijn hart. En omdat ik alleen maar vanuit mijn hart kan spreken, voel ik me eigenlijk gewoon nu goed. Omdat ik er, we hadden het er net even over met Bouke, van moet het taboe doorbroken worden? Of is het nu zo dat het onderwerp besproken moet worden? Maar ik denk dat we gewoon verbinding moeten zoeken met elkaar om het gesprek aan te gaan. En als we dat doen, dan gaat het nog beter met mij. En kun je vertellen hoe je in de armoede belandde? Ik ben in de armoede terechtgekomen door samenloop van omstandigheden. Ik werkte 35 jaar lang in de modebranche als accountmanager. En wij gingen scheiden, de vader van de kinderen en ik. Of we gingen uit elkaar, we zijn nooit getrouwd geweest. En dan krijg je eigenlijk, ik weet niet meer hoe die uitdrukking is, de wet van Murphy of zo. Ja, alles, alles misgaat in één keer. Ja. Dus we gingen uit elkaar. We hadden samen was ik hoofdelijk met mijn ex-partner aansprakelijk voor het koophuis. Ik raakte mijn baan kwijt. Ik kreeg baarmoederhalskanker. Ik had geen huis meer. Geen baan meer, zoals ik altijd gewend was. Ja, en dan kom je in de armoedeval terecht. En dan kom je eigenlijk dat je met armoede te maken krijgt. Dat was heel hard en heel pijnlijk en heel verdrietig. Ik ben even stil van, je noemt het allemaal achter elkaar op. Scheiding, baan verloren, baarmoederhalskanker. Ja. Hoe kom je daar nog bovenop? Of hoe ga je dan verder de volgende dag? Ja, ademhalen en vertrouwen hebben. Vertrouwen houden. En je komt op een gegeven moment in de overleefstand. Ben ik terechtgekomen door te kijken wat er wel mogelijk is en wat ik wel kan. En ik heb 2 kinderen, toen waren ze 3 en 5 jaar. En ik vond het, ik wil als moeder gewoon het juiste voorbeeld zijn. En dat was eigenlijk, zeg maar, mijn focus, wat ik vasthield om dat te doen. En ik heb het geluk gehad dat ik heel veel engelen die zijn op mijn pad gekomen, die mij hebben geholpen. En engelen bedoel ik eigenlijk lieve mensen mee. Doordat ik heel veel ben gaan delen op Facebook. Ik was vrij eenzaam. en alleen. En de enige weg die ik had was mijn puist uit te knijpen met woorden. En ik ben alles gaan schrijven en delen op Facebook. En zo is mijn wereld langzaam stapje voor stapje weer open gegaan. En daardoor zijn de lieve mensen op mijn pad gekomen. Ja. Om mij weer een stapje verder te helpen en een luisterend oor te bieden. En er te zijn voor mij op de momenten dat ik het nodig had. Ik denk dat heel veel mensen die nu naar de radio luisteren daar een mooi voorbeeld aan kunnen nemen. En daar wellicht door geïnspireerd door raken. Je zegt dus ook praten erover, niet schamen. Ja, nou ja, ik vind zolang we het woord. Als we heel vaak het woord schamen en taboe gaan gebruiken, gaan heel veel mensen nog meer in hun holletje kruipen. Dus ik denk, al ga je maar iets kleins over jezelf vertellen. Al vertel je maar dat je een wandeling hebt gemaakt. En wat het met je doet, een wandeling maken. Dat kan een begin van een gesprek zijn. En dat hoeft nog niet eens gelijk te zijn over armoede, maar iets van jezelf. Zelf vertellen, doordat je verbinding maakt met de ander, kom je nader tot elkaar. En dat kan dan wel gaan over geld. Anna Albanese, kijk even naar jou als financieel psycholoog. Er zijn nog meer dan een miljoen mensen in ons land die hetzelfde meemaken. En jij zegt eigenlijk, als je dit overkomt, las ik ergens, dan gaat je hoofd op slot. Dan kan het juist heel moeilijk zijn om erover te praten. Ja, dat klopt. En ik vond ook heel goed wat Stella net zei van praat erover. En ik hoorde jou dat net ook zeggen, Roos. Daar zit ook wel wat anders bij. Want er was een nieuwe wereld die ging open. Waar zijn al die oude mensen gebleven van de omgeving waarin Stella zich eerst verkeerde? En ik denk dat we daarna moeten kijken. Dat we ons niet moeten richten op al die mensen die in armoede leven. En ga erover praten, zoek hulp. Nee, als iemand dat overkomt, hebben we iets als naastenliefde en andere dingen. En kijk maar eens naar het begin van de beschaving. Dat was niet de uitvinding van vuur of eten kunnen koken of iets anders. Dat was een geheeld dijbeen. Margaret Mead, een antropoloog, heeft dat gezegd. En een geheel dijbeen, dat betekende, als je dat vroeger kreeg, dan overleefde je het niet. Dus iemand heeft de moeite genomen om iemand anders te helpen. Om bij diegene te zitten toen diegene heel erg aan het lijden was. En dat, ik denk dat je beter kan zeggen tegen de mensen in de omgeving, tegen de overheid, tegen ons als samenleving, van kijk die mensen niet met de nek aan, als ik dat zo mag vertalen, Stella, als je het goed vindt. Hoe was dat bij jou dan, Stella? Met de mensen uit je vroegere omgeving? Nou ja, ik was niet meer de gesjeeste leuke vrouw die de flessen wijn op tafel kon zetten. Ik zat met een probleem. En dat probleem kwam op tafel. En dat vinden mensen één keer leuk, twee keer leuk, maar dan daarna niet meer. Maar ook goede vrienden waar je jarenlang mee met die wijn aan tafel had gezeten. Ja, ook. Ook, en ook lag het natuurlijk ook aan mij, hè, dat ik mijzelf ook weer terug ging kruipen in mijn eigen holletje. Dus als vriendinnen aan mij vroegen van, ga je mee gezellig een borrel drinken? Dan doe je dat één keer, omdat je dan denkt, nou ja, dat kan. Maar op een gegeven moment kan dat niet, want je hebt en een oppas nodig en geld nodig om dat te kunnen doen. En dat kon ik niet doen. En ja, dan kom je in een isolement eigenlijk terecht. Dan wordt je cirkel heel klein. Wordt die echt heel klein. En dat had niks te maken dat ik me schaamde, maar meer de financiële mogelijkheden had ik niet. En om constant te teren op andermans portemonnee, dat past ook weer niet bij mij. Nora El Abdoen, ik zie jou knikken van het Nationaal Zakat Fonds. Herkenbaar? Ja, zeker herkenbaar. Ik denk dat dit een van de verhalen zijn die wij binnen het Nationaal Zakat Fonds ook terug horen. Mensen die de eindjes niet meer aan elkaar vast kunnen knopen. Het gaat dus niet alleen om mensen, dat beeld wordt heel vaak geschetst. Mensen die in een bijstandsuitkering zitten en daardoor niet rond kunnen komen. Het gaat ook om mensen die een baan hebben vandaag de dag. Door een live event, hè, of dat nou een ziekte is, een scheiding, een ongeval, ontslag. Gewoon echt niet meer rond kunnen komen. En ik denk dat die verhalen wel wat vaker op tafel mogen komen. En dat we die verhalen ook wat meer vaker met elkaar moeten delen. En ik ben zelf ook niet zo'n voorstander van het continu hebben over schaamte. Ja, dat is er, absoluut. Maar ik denk ook dat de tijd nu vraagt om door te pakken met elkaar. En ook te stoppen met het hebben over schaamte. En begin met praten, absoluut. Maar ook vooral beginnen met doen. Oké, zullen we geen schaamte meer zeggen het komende uur? Gewoon zullen we dat met elkaar afspreken? Ja. Vind ik een goed idee. Oké, Bauke Velsen, wethouder armoedebeleid namens de ChristenUnie SGP in Zoetermeer. Goed plan, zeg jij. Ja, dat lijkt me een goed plan. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om dat gesprek met elkaar zoveel te blijven voeren. Want ook in Zoetermeer hebben we helaas heel veel mensen die net zoals Stella in een situatie terecht zijn gekomen van tegenslag. Nora zei het al, live events, dat zien we heel veel. Dat heb ik in mijn werk hiervoor als rechterwaarder ook gezien. En je was voorheen deurwaarder, gaan we het straks nog over hebben. Ja, en vervolgens ook wat Stella zegt, hè, dat het lijkt wel alsof het een dan over het andere heen buitelt. Want het begint vaak klein. En er komt heel veel bij. Maar ook in Zoetermeer hebben we zoveel van die engelen, van die mensen die helpen en die omzien naar mensen om zich heen. En Stella en ik hadden het er van tevoren even kort over. Laten we dat eerst inderdaad niet meer zeggen, maar laten we vooral dat gesprek stimuleren. Laten we vooral ervoor zorgen dat waar op dit moment op een feestje het gesprek over een energierekening kan gaan, dat was jaren geleden niet denkbaar, is nog wel het gesprek daarna van, maar kan je die energierekening dan betalen? Dat is nog best wel lastig. En laten we vooral met elkaar dat gesprek voeren van, joh, hoe zit jij erbij? Ja, Stella, vonden mensen het ook lastig om dingen echt door te vragen? Ja, absoluut, absoluut. Mensen die willen gewoon liever over leuke dingen praten dan over sowieso over financiële zaken willen mensen sowieso niet praten. En ik zat in een hele ingewikkelde kwestie. Dus in een ingewikkelde uit elkaars gaand procedure was ik terechtgekomen. En ik had zelf ook heel veel dat gevoel van mijn eigen waarde. Dus ik voelde me ook niet meer gelijkwaardig met andere mensen. En dat heb ik bijvoorbeeld nu totaal niet meer. Ik voel me nu niet een ervaringsdeskundige of iemand een slachtoffer hier, omdat jullie met z'n drieën een expertise hebben die ik niet heb. Ik heb ook een expertise. Plus, ik heb ook nog gewoon mijn werkexpertise die ik altijd had. Maar dat heb ik een tijd lang niet gehad. Dat ik echt mijn waardigheid ben ik echt kwijtgeraakt, omdat ik het ook koppelde aan mijn status. Dus aan ik was accountmanager, ik had een baan. En dat was voor mij, zeg maar, voor de buitenkant was dat een heel leuk plaatje. Ja, dat eigenlijk. En nu heb je nu opnieuw een baan of heb je nog een uitkering? Of nou, ik ben nu zelfstandig ondernemer. Ik heb voor mezelf wel besloten dat ik in januari wil ik wel gaan zoeken naar een baan voor 2 dagen in de week. Zodat ik gewoon een basis heb. Maar ik wil die andere dagen wil ik wel gewoon heel erg graag mijn lezingen blijven geven. Heel veel wethouders, hè, jij bent dan dat je goed op de hoogte bent, maar heel veel wethouders en heel veel beleidsmakers zijn gewoon niet op de hoogte van wat doet het nou daadwerkelijk met iemand en wat doet het daadwerkelijk met je hoofd. En ik denk dat als je in een team met elkaar dat veel meer naar buiten kan brengen, ja, ik denk dat de wereld dan een stukje mooier wordt. Wat is het grootste probleem als je bij de gemeente aanklopt bijvoorbeeld met een verhaal van ik heb te weinig geld of ik heb toeslag nodig? Waarin word je niet begrepen? Nou, ik denk dat ik wel begrepen word in dat stukje verhaal wat jij net schetst. Ik denk alleen met het beleid maken, zelf aan zich inhoudelijk, dat daar niet naar geluisterd wordt. En wat bedoel je precies? Nou ja, ik denk dat er al zo ontzettend veel verhalen verteld zijn van mensen die in bepaalde situaties terecht zijn gekomen en die bij heel veel loketten hebben stilgestaan en daardoor tegen de bureaucratie aanlopen. Daar wordt niet naar geluisterd. En dat er zoveel formulieren zijn die je moet invullen. Gewoon al dat soort problemen wordt eigenlijk niks mee gedaan. Dus ik vraag bijna hogere wiskunde om het goed te kunnen doen. Precies, precies. Ja. Dat. En dat is ingewikkeld. Ja. Ja, en wat ik me afvroeg, Bouke Velzen, als wethouder armoedebeleid, is daar, ja, wat voor mogelijkheden heeft een gemeente om dat te vergemakkelijken? Nou, dat is een goede vraag, maar dat is ook een lastige vraag. Want voor een deel kunnen wij daar wat mee in ons eigen beleid. Maar als je kijkt naar armoedebeleid, dan is dat voor een heel groot deel wordt dat ook bepaald door landelijk beleid. Dat wil ik niet zeggen om een weg te duwen van ons en te wijzen naar die grote Rijksoverheid. Maar het is wel een gegeven, als je kijkt naar het onderwerp bestaanszekerheid en zorgen voor een voldoende bestaansminimum. Dat is aan de Rijksoverheid voorbehouden. Ze zeggen ook regelmatig tegen gemeentes, jullie mogen niet aan inkomenspolitiek doen. Dus eigenlijk het enige wat wij als gemeentes mogen, leg ik wel eens uit, wij kunnen prijsjes plakken. De Rijksoverheid moet ervoor zorgen dat er een voldoende inkomen is als ondergrens. En als dat niet goed gaat, kunnen wij pleisters plakken. Dan kunnen wij alleen bepalen hoe groot de pleister is. Maar wij kunnen niet voorkomen dat iemand gewond raakt. Dus dat iemand daadwerkelijk voldoende heeft om van te leven. En wat we dan wel kunnen doen, we kunnen bijspringen via de bijzondere bijstand. Er zijn bepaalde inkomensregelingen die we via de gemeente kunnen doen. Maar dan zou je ervan uitgaan dat je als gemeente niks aan preventie kunt doen. Ja. Ik zei net, ik wil hem niet helemaal wegleggen naar de Rijksoverheid. Daar begint hij. Wat wij vervolgens als gemeentes kunnen doen is inderdaad preventie. Ik denk dat preventie een hele belangrijke is om schulden te voorkomen. Want het voorkomt niet alleen schulden, het voorkomt ook heel veel vervolg. Ellende, wat ik in mijn werk ook vaak gezien heb, is dat hij gaat ook naar de gezondheid toe. Hij gaat ook naar het gezin toe. En alle problemen die daar dan vervolgens uit voortkomen. En we hebben als gemeentes ook echt een opgave om het beleid wat wij daarop op inrichten, om ervoor te zorgen dat dat voldoet aan wat er nu gevraagd wordt. Dat realiseer ik me ook, dat we daar echt als gemeentes ook een opgave in hebben. De afgelopen half jaar ben ik heel druk geweest met allerlei gesprekken met inwoners, met de maatschappelijke organisaties in onze stad. En dan krijg ik dat ook terug, dat we daar echt een opgave in hebben als gemeente. Anna, ik zie jou een beetje kritisch kijken. Oké. Het is radio, dus niemand ziet het. Maar ik zag het. Ik zag het. Vertel. Met beleid. Natuurlijk is het beleid van de nationale overheid, maar ook van de lokale overheden in dat. Vanuit dat oogpunt moet kijken van waar komt het nu vandaan. En het heeft met mensbeeld te maken. En hoe wij ons eigen mensbeeld hebben, en dat geldt voor ons persoonlijk, maar ook voor een organisatie, dat is de wijze waarop wij op andere mensen reageren. Nu is het mensbeeld van mensen die in de armoede zitten, is dat iedereen die in armoede zit, dat dat een fraudeur is. Dat is het uitgangspunt. Ten eerste, mensen worden ten tweede gezien als juridische entiteiten en vaak als vijandige juridische entiteiten. Het beleid is vooral repressief. Je moet gestraft worden en dat voert terug. Ik hoorde net Stella ook al wat zeggen van waardigheid. Dat voert gewoon terug van wat is ons mensbeeld natuurlijk. Wat is onze culturele erfenis over mensen die arm zijn. Nou, je had vroeger waardige en onwaardige armen. De meeste waren onwaardig. En daar stond gewoon ook de doodstraf op. Dus als jij schulden had, kreeg je de strop. Hielp ik iemand, dus ben ik wethouder en ik help iemand die in de schulden zit in de middeleeuwen, dan kreeg ik ook de strop. Dus we gaan er nog steeds vanuit dat het je eigen schuld is en dat je daar eigenlijk ook schuldige. Het woord schuldige zegt het al. Dat mensbeeld dat zit in ons beleid, dat is doordrenkt. Dus je kan nog zoveel op papier zetten of nog zoveel zeggen dat het anders moet. Het heeft echt met je mindset te maken en met het uitgangspunt te maken. En zolang die uitgangspunten niet gewijzigd worden. En dan zal persoonlijk iemand, net als Bouke, die zal het persoonlijk gewoon echt vol passie doen. Maar het heeft met het beleid te maken. Herken je dat, Bouke? Nou, het gaat verder dan het beleid. Ik denk dat het ook beeld in de maatschappij is geweest. Ik weet nog heel goed, ik kwam in 2002 kwam ik in mijn vorige vakgebied terecht. Dat was echt een andere tijd. Er werd heel anders gekeken naar deze materie. En werd er ook echt wel gezegd van, ja, je hebt die schuld aan jezelf te danken. Je hebt het afgenomen, je moet gewoon betalen. En dat beeld was echt heel anders. En dus ik denk dat hij verder gaat dan beleid. Ja, hij zit ook in beleid. Als ik naar mijn mensen kijk in onze organisatie, dan willen ze echt iedere dag hun stinkende best doen om die mensen te helpen. En wat ik vaak zie is dat ze gehinderd worden door beleid. Ja. Dus daar zit echt wel een probleem. Ja. Maar dat is niet iets alleen van de overheid. Je ziet het ook gewoon. Kijk naar een gesprek hierover op een gemiddelde verjaardag. En daar zie je zo ook bepaalde politieke stromingen, kan je zo herkennen. Dus het is een beeld dat veel breder gaat dan alleen het beleid van de gemeente. We moeten er anders naar kijken. Zit in ons DNA. Ja, ben ik met je eens. Het aantal mensen dat bij de voedselbank loopt, dat stijgt flink. Kun je daar iets over zeggen? Ja, NRC zette vorige week de cijfers op een rij. Eind november kreeg een recordaantal van 120.000 Nederlanders voedselhulp van de instelling. Dat zijn ruim 27.000 mensen meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Verslaggever Laura Kors is langsgegaan bij de voedselbank in Zaandam en spreekt daar enkele mensen die op een absoluut minimum leven. Zo ook deze vrouw. Ze wil anoniem blijven. Maar ik kan zeggen dat ze is 38 jaar. En na een moeilijke jeugd raakte ze al jong in de schulden en raakte ze dakloos. Via het Leger des Heils kreeg ze woonruimte. Maar voedselhulp is nog nodig en dat is confronterend. Het was een drempel. Aan het begin was het echt even pittig om toe te geven dat je leven niet zo lekker loopt als dat je wil voordoen. Vooral tegenover jezelf. Als jij kijkt naar leeftijdsgenoten en hoe zij leven en dingen die zij kunnen doen, wat valt dan op wat jij niet kunt? Voor mij persoonlijk is het voornamelijk het materiële wat me opvalt. Ik heb geen rijbewijs, ik heb geen koophuis, ik ga eigenlijk nooit uit eten, vakanties al helemaal niet. Dat ik denk van ik loop achter op mijn leeftijd. Ik zie hun allerlei dingen doen en zo zichzelf ontwikkelen en ontplooien op die manier, wat bij mij gewoon ontbreekt. Want heeft het ook effect op bijvoorbeeld het hebben van een relatie, een liefdesrelatie? Absoluut, absoluut. Het is toch een soort van schaamte. Vooral omdat je op een gegeven moment, als je de liefde aangaat, dan moet je daar ook dingen mee gaan doen. Uit eten, leuke dingen doen. De meeste dingen kosten daarin geld. En je kan niet constant je handje op gaan halen. Zit je wel eens op apps en zo dan ook te swipen? Ja, toevallig heb ik gisteren nog eentje weer verwijderd. Omdat ik dacht van nee, het is nu niet de tijd. Daar komt het op neer. Hoe graag ik ook wil. Ik ben single, ik ben kinderloos. Nu is niet de tijd. Al zou je dan al op een afspraakje komen, dan wordt het splitten van de rekening eigenlijk al moeilijk. Precies, inderdaad. Splitten van de rekening, dat gaat hem gewoon niet worden op dit moment. Dus wat dat betreft is het voor mij wel een drempel dat het me weerhoudt om te daten op dit moment. Omdat ik wil geen project zijn voor iemand. Ja, Nora El Abdouni, te arm voor de liefde zou je wel eens kunnen zeggen. Ja, ja. Ja, ik denk dat dit wel pijnlijke voorbeelden zijn van wat het effect is van leven in armoede of leven met financiële uitdagingen. Ik moet ook denken aan een dame die ik laatst sprak. Die vertelde dat ze ooit brood had gestolen. Omdat ze echt anders geen brood had om aan de kinderen te geven. Ik sprak laatst een docent die gaf aan. Ik heb een kind in mijn klas zitten. Die zie ik nu 2 dagen sneetjes brood meenemen. Zonder broodtrommel, zonder een plastic zakje eromheen en zonder beleg. Ja, dit zijn voorbeelden, dat is inkleuring van armoede, hoe dat eruit ziet. En heel veel mensen kunnen zich daar niks bij voorstellen. En ik denk wel, hiermee kunnen we denk ik ook wel zeggen dat de bestaanszekerheid voor heel veel mensen onder druk is komen te staan. Dat we ook dat afstand tussen mensen die om hulp, die eigenlijk hulp nodig hebben en instituten, dat die heel groot is geworden. En wat nu? En volgens mij is het zaak om nu met elkaar te gaan nadenken. En ik vond het heel mooi wat hier zo net gezegd werd. Is veel meer naar een nieuw systeem misschien ook wel in Nederland. Een systeem wat veel meer uitgaat van waardigheid. Wat veel meer uitgaat van vertrouwen. Wat veel meer uitgaat van nou kan omkijken. Naast de liefde werd zo net genoemd. Ik denk dat het tijd is. Het is tijd voor een nieuw systeem. En het is tijd voor dit soort verhalen tot ons nemen. En echt eens bedenken, waarom hebben we regels opgesteld met elkaar? Waarom zijn die wet? Waarom is die wetgeving? En wat is de bedoeling daarvan? Ja. En veel meer werken vanuit die bedoeling. In plaats van vanuit, dit is een mooie procesmaatregel. En dat gaan we gewoon zo doen. En Anne, wat kun je eigenlijk als financieel psycholoog tegen mensen zeggen? Of hoe kun je ze eigenlijk helpen? Ja, tegen welke mensen die in armoede zitten? Of tegen beleidmakers? Of wat? Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Vertel. Tegen beleidsmakers, dat heb ik net al een beetje aangegeven, denk ik, is om de uitgangspunten nader te gaan bekijken. Om terug naar de tekentafel te gaan. En met terug naar de tekentafel bedoel ik dus niet hele mooie protocollen opschrijven. Want dat is het niet. Want wat we hebben gezien, dus wat er bij de toeslagenaffaire is gebeurd, dat gebeurt op dit moment bij de zorgverzekeraars en bij de banken en de gewone verzekeraars. Hè, want dat... We krijgen een herhaling van zetten. Dus het is heel goed om te werken aan het mensbeeld. Om te kijken wat zijn nou de onderliggende overtuigingen. Waarom wij zo denken dat de burger onze vijand is. En dat is vooral de menselijke maat gaan hanteren. Dat is een oplossing. En de menselijke maat is niet zeggen van... oh, wat is iedereen zielig en we gaan maatwerk leveren. Maar dat is wel dat je de basis moet zijn dat je de ander behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat moet het uitgangspunt zijn. En dat je uitgaat van gelijkwaardigheid. Ik denk dat stap 1 is. En dan kan je daarna het beleid gaan aanpassen. Maar op het moment dat je daar niet in gelooft. Want dat hoorde ik net Bouke ook al zeggen. Van ja, wij willen het wel. Maar dan is er of een leidinggevende erboven. Of een lokale of een nationale overheid. Die dat zegt eigenlijk van ja, het moet wel. Maar ze geloven er niet in. Ik heb dat ook letterlijk gehoord. Van ja, we doen dit. Maar we geloven er eigenlijk niet in. Ik denk dat je daar moet beginnen. Om dat eerst te gaan wijzigen. Zou dat het verschil maken? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het heel erg zou helpen. Want inderdaad, de toeslagenaffaire staat echt niet op zichzelf. Dat is iets wat net zei Anne het ook al, hè? DNA. Dat is iets wat in DNA zit. En het beste, dat soort veranderingen zijn het beste als ze van top-down gaan. Hè? Hoe hoger het gedragen wordt, hoe makkelijker het is om in een organisatiestructuur te landen. Dus op het moment dat de nationale overheid het ons als lokale overheden ook gunt, dat wij kunnen werken op basis van dat vertrouwen, als we daarbij ook ervoor zorgen dat de randvoorwaarden gewoon oké zijn, en dan heb ik het over een voldoende minimuminkomen, over herzien van het belastingstelsel, et cetera. En dan vanuit die bedoeling inderdaad de mens te zien en niet een vijand, of hè, vind ik wel heel zwaar klinken, maar een gelijke. Ja, nou ja, en iemand die de beste bedoeling heeft. Een papieren entiteit is het. Het probleem is dat de mensen niet als personen gezien worden. Het wordt gezien als papieren entiteit. En wat ook heel belangrijk is, wat Bouke zegt, is dat het voor Bouke bijvoorbeeld, voor andere medewerkers van de gemeente, ook veilig moet zijn om hun professionele vrijheid die ze hebben. Want de wet biedt heel veel mogelijkheden. Hè. Talloze mogelijkheden zijn talloze regels die gecombineerd kunnen worden. Dan hou je als professional nog steeds aan de wet. Maar je moet wel je zo veilig voelen dat je die vrijheid ook kan pakken. En die veiligheid voor de professionals is er nu ook niet. Nee. En om daar een voorbeeld van te geven. Ik wil heel even naar, het is bijna 16:30 en dat betekent dat de NOS het nieuws heeft. Straks gaan we verder praten over armoede. Maar eerst is het tijd voor het NOS Journaal. En daarvoor is hier NPO aangeschoven. Radio 1. Ismael de Bruin. De Russische geheime dienst FSB zegt 4 zogenoemde Oekraïense saboteurs te hebben gedood toen die de Russische grens wilden oversteken. De groep had volgens de geheime dienst buitenlandse wapens en geïmproviseerde explosieven bij zich. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op het bericht. De Verenigde Naties eisen dat Afghaanse vrouwen weer voor buitenlandse hulporganisaties mogen werken. Het verbod daarop werd zaterdag ingesteld door de Taliban-regering, omdat vrouwen de islamitische kledingvoorschriften zouden overtreden. Een machinist van Arriva is afgelopen nacht overleden tijdens zijn werk. De trein reed in Limburg van Venray naar Blerik, maar stond stil bij een spoorwegovergang omdat er kort daarvoor een ree was aangereden. De machinist werd gevonden door passagiers die gingen kijken omdat de trein wel erg lang bleef stilstaan. En acteur John Leddy is overleden. In de jaren 80 en 90 was hij bij een groot publiek bekend als Koos Dobbelsteen in de comedyserie Zeggens A. Ook speelde de acteur in series als De Kleine Waarheid en Sil de Strandjutter. John Leddy overleed na een kort ziekbed. Hij was 92 jaar. En dan gaan we naar Willemijn Hubert. Ja, het is radio, maar ik ga het toch even vertellen. Kersttrui, kerstoorbellen. Jullie hebben bij de NOS, ja. Bij de NOS hebben jullie allemaal dezelfde teletexttrui. Je hebt hem trouwens ook aan, Ismael, zie ik nu. Ja, dat klopt. Limited edition, dus kijk, ik dacht, nou, die moet ik hebben. Ja, het staat jullie goed. Ik voel me echt helemaal die kerstvibe. Goed zo. Niet als ik kijk naar buiten trouwens. Nee, nou ja, dat het geen witte kerst is, is inmiddels wel duidelijk natuurlijk. Dat gaat het ook niet meer worden. En sowieso hoeven we ook niet heel veel wit meer te verwachten. Want als we gaan kijken naar de temperatuur voor de komende week, dan blijft die ook in de nachten boven het vriespunt uitkomen. Komende nacht wordt dan naar verhouding de nog wat koudere nacht met temperaturen 1, 2 graden boven het vriespunt in het zuidoosten van ons land en aan zee een graad of 6. Maar er is aardig wat bewolking en vooral in de kustgebieden gaat er vanavond weer regen vallen. En daar hebben we vooral in de nacht dan nog op uitgebreidere schaal mee te maken. Morgen overdag een wat droger begin van de dag met toch wel geregeld zonneschijn. Een graad of 7 is het dan. De wind speelt ook wel echt een rol van betekenis. Is matig tot vrij krachtig boven land en aan zee waait het nog flink door. En dat doet het eigenlijk de rest van de week ook wel. Morgen in de loop van de dag vanuit het westen meer bewolking. In de avonduren weer regen. En daar hebben we op nacht naar woensdag op uitgebreide schaal mee te maken. Echt wel kletsnatte nacht, denk ik dat het wordt. Woensdag overdag weer aardig droog. In de loop van de dag weer bewolking en regen. En eigenlijk sukkelen we dan zo het jaar uit richting de jaarwisseling met temperaturen die alleen maar op gaan lopen. Want zoals het er nu naar uitziet, zitten we met de jaarwisseling, of althans overdag, in de dubbele cijfers. Heel erg zacht dus. Oh, kijk. Nou, ja. Dan weten we dat alvast. Dankjewel. En fijne kerst nog met jullie truien. Jullie ook allemaal. Roos Mogree. Eén vandaag. Ja, één vandaag op deze tweede kerstdag staat in het teken van armoede. Geen geld, te hoge rekeningen en hoe zorg je dat je kind met ontbijt naar school kan. Daarover gaat het in deze speciale aflevering. We praten met Anna Abbenes, financieel psycholoog. Nora El Abdouni van het Nationaal Saccat Fonds. Stella de Zwart, die zelf zo'n 10 jaar geleden met armoede te maken kreeg. En Bouke Velsen, wethouder armoedebeleid in Zoetermeer. Nora El Abdouni, jullie fonds helpt specifiek moslims. Bij veel mensen is armoede lastig te bespreken, maar ik geloof dat dat in de moslimgemeenschap nog lastiger is. Nou, ik weet niet of het nog lastig is, maar wat ik wel weet is dat het lastig is, inderdaad. We hebben onlangs ons eerste rapport gelanceerd met als titel De Onzichtbare. En wat daar onder andere uitkomt is dat 1 op de 5 moslims in Nederland te maken heeft met financiële uitdagingen. Dat is immens. Dat is een hele grote groep. En van die doelgroep die wij zelf daarvan zeg maar binnen hebben gekregen, die ons in vertrouwen heeft genomen met hun hulpvraag, was een heel groot deel niet bekend bij hulp. En dan heb ik het over 83% inderdaad. Niet bekend bij de reguliere hulporganisaties. Dus die kloppen niet aan bij gemeenten of andere? Nee, die hebben het, op het moment van het indienen van een aanvraag bij het Nationaal Zakkaatfonds hadden ze geen hulpverlening. En hoe kan dat? Weet jullie dat? Nou ja, er liggen denk ik heel veel verschillende redenen aan ten grondslag. Ik denk dat datgene wat we zo net bespraken, ik denk dat dat heel belangrijk is. Wat voor systeem hebben we nou eigenlijk met elkaar gecreëerd? Hè? Dat een systeem is ook wel van afstand. En hoe kijken we naar mensen in armoede? Complex, ja, en complex. En toch wel van loket naar loket. En als je dan bij loket B aankomt, moet je toch misschien terug naar loket A. Dus heel ingewikkeld ingericht. Wat denk ik nog wel belangrijker is we hadden het net al heel even over beleid. Hè? Dus hoe beleid zeg maar wordt gemaakt. En ik denk dat we, als we het hebben over het beleid wat gemaakt wordt, dat heel vaak voor de burger is. En de burger die het dus financieel moeilijk heeft. Maar wie is dan die burger? Vaak wordt er vanuit gegaan dat het iemand is die empowered is, die de taal goed spreekt, die heel goed weet waar hij of zij terecht kan voor hulp, die zijn of haar hulpvraag ook goed kan verwoorden. Die de schaamte voorbij is, et cetera, et cetera, et cetera. De realiteit is dat heel vaak ook mensen zijn die dat niet kunnen. Die niet weten waar ze terecht moeten. Die het ontzettend lastig vinden. En dat zien we. Dat zien we. Maar dat maakt denk ik ook dat die aanpak dus moeilijk te verzinnen is, omdat je dus zo'n diverse doelgroep hebt. Nee, dus armoede is ook heel complex. Ja. En er is ook geen standaard werk. Er is ook geen stappenplan. Er is ook geen handboek van dit is het handboek. En als we dit allemaal op deze manier gaan doen, dat het dan ook allemaal lukt. Ik denk dat het, we hadden het net heel even kort over maatwerk. Ik denk dat het heel belangrijk is om maatwerk te leven en een holistische benadering te hebben op het moment dat je met mensen in gesprek gaat. Dus ook rekening houdt met verschillende domeinen. Gezondheid, werk, familiesysteem, opleiding, noem het maar op. Ik kan daar wel een voorbeeld van geven, misschien zo. Maar je had het net ook over kinderen, hè? Over kinderen die niet naar school konden met ontbijt. Is dat iets wat je veel merkt bij jullie stichting? Ja, dat zien we heel veel. Ja. De diversiteit binnen het Nationaal Zakkaatfonds is enorm. En dan heb ik het over leeftijd of gezinssamenstelling, over de etnische achtergrond, noem het maar op. En dus ook heel veel gezinnen met kleine kinderen die soms gewoon op op de betonnen vloer slapen, op een heel dun matrasje. Ja, op het moment dat daar een zorgmelding bij wijze van voor wordt gedaan, en dan komt een veilig thuis binnen en die ziet zo'n situatie, komt het ook wel eens voor dat daar ook echt dat het probleem alleen maar verergerd wordt, in plaats van dat er meteen een oplossing komt. Omdat het als verwaarlozing wordt gezien, bijvoorbeeld, terwijl er gewoon niet betaald kan worden. Bijvoorbeeld, ja. Evelien, jij hebt nog een voorbeeld hiervan. Ja, de Sieren die vroeg een jaar geleden speciale aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Hier horen we in dit spotje kindjes die in het bekende kringgesprek op maandagmorgen het weekend bespreken met de juf. Heeft iemand nog iets anders meegemaakt? Sam? Ik heb zaterdag gevoetbald en ik heb met 6-2 gewonnen. En ik heb 2 keer gescoord. 2 keer gescoord? En ik ben ook nog met mijn opa en oom naar dierentuin geweest. Superleuk. Is er nog iemand? Tim? Nou, ik ben vooral thuisgebleven. Ik was wel uitgenodigd voor het feest van Milan, maar ik ben uiteindelijk niet gegaan. Ik heb gezegd dat ik te druk was, maar we hebben gewoon geen geld om een cadeautje te kopen. Ja, maak armoede bespreekbaar, zo eindigt het spotje. De afgelopen maanden hebben we ook steeds meer initiatieven op scholen gezien, waar kinderen uit armere gezinnen, en dat zijn er steeds meer, worden ondersteund door bijvoorbeeld ontbijt op school te verzorgen. Ja, Stella, voor de mensen die nu luisteren en net inhaken. Je hebt een boek geschreven over jouw eigen situatie, waarin je in de armoede kwam door een scheiding, ziekte, verlies van je baan. Dat boek heb je opgedragen aan je kinderen. Ja. Waarom eigenlijk? Omdat ik hun absoluut niet had gegund dat ze in deze situatie terecht zouden komen. En ook omdat als ze ouder zijn, dat ze toch nog terug kunnen lezen. Dat er ook naast de armoede of ondanks de armoede ook nog momenten zijn geweest dat we het heel erg leuk hebben gehad. Dus ik denk dat dat voor hun heel erg belangrijk is. Dat zij hebben een beleving, ik heb een beleving. En als ze dan lezen zoals het is gegaan, in mijn beleving, dat misschien verzacht. En wat vond je het ergste voor je kinderen? Wat ik het allerergste vond voor hun, de stress. De enorme stress die we in huis hebben gehad, doordat ik gestrest was, werden zij ook gestrest. En dat vind ik, en dat heeft nu ook, nu zijn ze 16 en 18. En dat heeft nu zijn, ja, je merkt nu dat ze ouder zijn, dat nu heel veel impact op hun heeft. Hoe merk je dat dan? Aan hun zijn wie ze nu zijn. He, ik weet niet hoe ze zouden zijn als er heel veel geld is geweest. Maar ik merk wel dat ze een bepaald soort faalangst hebben. Dat merk ik wel. En of je dat kan relateren aan armoede, dat weet ik niet. Maar ik merk wel dat ze heel erg streberig zijn om hun papiertje te halen op school. Omdat ze nooit in de situatie terecht willen komen waar ik in terecht ben gekomen. Ik probeer ze weer uit te leggen dat dat niet aan een papiertje hoeft te liggen. Maar dat dat gewoon, ja, dat kan gewoon pech zijn die je kan hebben. Waar merk ik het nog meer aan? Als mijn dochter naar de winkel gaat, wil ze altijd voor 100% weten of er geld op de rekening staat. Zodat ze niet voor een kassa staat en dat er dan niet gepind kan worden. Dat heeft zij meegemaakt in haar jeugd. Ja, ja, en ook met mij als ik dan in de winkel sta. Dus het zijn heel veel van die kleine dingen waarbij ik merk dat dat heel veel input heeft. En ook social media heeft heel veel invloed. Net zoals nu is het vakantie. Al hun vrienden gaan op vakantie. Of het skiën is of naar een lekker oord. Je kan, ja, ik vind het meedoen, dat vind ik een beetje een te groot woord. Want niet ieder huishouden moet daaraan mee tippen dat je ieder jaar op vakantie moet gaan. Of iedere vakantie, laat ik zeggen schoolvakantie. Maar ik merk dat dat wel heel veel heeft gedaan met hun. En dat ze sowieso, als er een scheurtje in hun kleding zit, dan trekken ze dat niet aan, omdat ze dan bang zijn dat mensen dan denken dat er armoede is. Of dat ze kinderen niet mee naar huis nemen, omdat ze zich schamen voor de wijk waar we in wonen. Nou, dat gaat best wel ver. Ja. En toen ze jonger waren, hoe leg je dan uit dat er geen geld is? Dan hoef je niks uit te leggen. Omdat je dan, zeker in Amsterdam, hebben we het gewoon ontzettend goed voor elkaar dat we een stadspas hebben. En met een stadspas kan je, ja, gewoon heel veel leuke dingen doen. En ik ben door de armoede heel creatief geworden om leuke dingen met ze te doen. En dat wil ik eigenlijk ook wel benadrukken. Alle vervelende, alle verdrietige verhalen, die kennen we nu zo langzamerhand wel. Ik denk dat we het ook om mogen buigen naar wat wel mogelijk is en wat we wel zouden moeten kunnen doen. En mensen die geen heel veel geld hebben, die moeten bewuster worden van wat het doet met iemand die geen geld heeft. Dus om constant te blijven praten over wat je allemaal niet kan doen als je geen geld hebt. Ik vind dat echt armoedig ten opzichte van wat er wel mogelijk is. Ja, heb je dan nog een mooie tip voor deze kerstvakantie voor, nou ja, goedkope of misschien wel gratis uitjes voor mensen die het niet ruim hebben en met hun kinderen iets willen doen? Ik denk dat je gewoon moet krijgen. Ik heb daar nu op dit moment niet 1, 2, 3 tips voor. Maar ik denk wel dat het, kijk naar hetgeen wat je wel kan doen. En kijk naar hetgeen dat er wel misschien een leuke film is op tv. Of ga je kasten uit pluizen en maak stapels van wat je eventueel kan gaan verkopen. Of kan gaan ruilen met vriendinnen of met vrienden. Ja, je moet het klein houden en probeer je niet te spiegelen aan andere mensen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Niet spiegelen aan een ander. Bauke Velsen, hoe is dat in Zoetermeer? Hebben jullie nog speciale aandacht voor kinderen? Zeker. Bij ons hebben we ook te maken met scholen waar het schoolontbijt gedraaid wordt. Omdat leerkrachten zien dat kinderen zonder ontbijt op school komen en daardoor minder goed leren. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een fantastische stichting, Stichting Leergeld. Oh ja. Die er echt heel goed voor zorgt dat kinderen ondersteund worden om mee te kunnen doen. We hebben de Zoetermeerpas. Ik denk dat het vergelijkbaar zal zijn als wat jullie in Amsterdam hebben, zodat kinderen mee kunnen doen. En we hebben allerlei andere, zoals de speelgoedbank, et cetera. Maar ik vond het wel treffend wat Stella net zei. En ik werd pas meegenomen door een raadslid. Ik maak een rondje door de stad met alle armoedewoordvoerders van de fracties. Dan gaan we op zoek in de stad naar nog meer verhaal. En hij is in een van onze wijken opgegroeid waar we het veel te kampen hebben met armoede. En hij is zelf van Afghaanse afkomst, ook in armoede tussen aanhalingstekens opgegroeid. En we liepen langs zijn basisschool en hij zei: Bouke, hier voetbalde ik op dit pleintje. En we waren allemaal hetzelfde. Maar noem ons niet arm. Ja, want we hadden allemaal hetzelfde referentiekader. We hadden allemaal één jas door het jaar heen. En die was het ene moment te warm, het andere moment te koud. En we voetbalden hier, we hadden het naar ons zin. En wanneer voelde ik me arm? Toen ik naar de middelbare school ging. En in aanraking kwam met mensen die ineens wel twee jassen hadden. Ja. En een mooie telefoon, et cetera. Dus ik vind het heel mooi dat Stella dat net zei. Want geluk zit ook in met elkaar. En niet alleen in geld. We zien ook gezinnen met veel geld waar ook veel problematiek is. Maar dan wil ik even terug naar Nora El Abdouni. Want jij noemde net dat voorbeeld, hè, van iemand die thuis zijn kinderen niet op een matras kan laten slapen of geen bed heeft, waar dan de kinderbescherming bij betrokken wordt. Omdat er wordt gezegd verwaarlozing in plaats van dat er gewoon geen geld is. Ja. Hoe kunnen jullie die mensen helpen? Ja, eigenlijk tweeledig. Ik denk dat op het moment dat er dat geld dat er schaarste is, ook krapte is. Hè, als je het hebt over financiën, dat geld ook een oplossing is. Dus waar geld gemist wordt, moet je ook geld bieden. Gewoon even heel plat gezet. Ook, ja. Dat doen we dus ook. Ja. Wij bieden financieel impulsen. En het tweede is, wij zorgen ervoor dat de mensen die geen hulp hebben, wel hulp krijgen. Dus eigenlijk tweeledig. Enerzijds, we bieden geld. Dat is vrij besteedbaar geld. Mensen kunnen zelf bepalen wat ze ermee doen. Daar hoeven geen bonnetjes van te zien. Wij vertrouwen dat volledig. Mensen hebben zelf regie over waar ze dat aan kunnen besteden. Is een heel essentieel onderdeel van het Nationaal Zakaatfonds en van dat mensbeeld waar we het zo net over hadden. Vanuit positief mensbeeld mensen benaderen. En het tweede is die 83% waar we het zo net ook over hadden. Mensen die niet in zich geen hulp, bij, geen reguliere hulp inderdaad hebben. Die toch het systeem in proberen te krijgen. Omdat er soms meer nodig is dan alleen geld. Ga toch die uitkering aanvragen. Laat toch zien bijvoorbeeld, wie je bent. Maar ook in dit geval gaat het niet alleen over een uitkering. Het gaat ook over om even een voorbeeld te noemen. Een vader die onlangs beroep heeft gedaan op het Nationaal Zakaatfonds en die zijn contract werd niet verlengd, kwam vervolgens in de WW terecht. Na de WW een aantal keer gesolliciteerd, moest toch de bijstand in. Nou, je kunt je voorstellen, dat is een enorme hap van je inkomsten die dan verdwijnt. Ontstonden kleine schulden. Meneer deed beroep op het Nationaal Zakaatfonds. Wij hebben financieel bijgedragen door die schulden in ieder geval af te betalen. Maar we hebben daarnaast ook gekeken, is er een jobcoach die we aan hem kunnen binden, zodat hij weer aan het werk kan. En wat mooi is aan deze meneer, is dat hij vanaf januari weer een nieuwe baan heeft. Dus dat zijn hele mooie voorbeelden van hoe het ook kan. En binnen NZF, het Nationaal Zakaatfonds, hebben we verschillende expertises. En we werken met verschillende expertises samen. En dat zijn arbeidsmarktspecialisten, jobcoaches, et cetera. Ja, daar gaat het ook om, hè? Dat je weer teruggezet wordt in het arbeidsproces. Zodat je weer je waardigheid terugkrijgt. Dat je je geld weer kan verdienen. Want wat ik nu een groot probleem vind, er is een leergeld. Er zijn zoveel fondsen die er allemaal zijn, zoveel stichtingen die er zijn, maar het zijn allemaal pleisters. Ja. En het lost het probleem gewoon niet op. En ik denk dat als er echt een goede rekenmeester zou zijn in Den Haag, en dat is de minister van Financiën, en alles naast elkaar goed neer zou leggen, dan zou zij zien dat er veel meer geld uitgegeven wordt aan armoede industrie, dan dat het echt daadwerkelijk bij de mensen komt. En ik denk dat daar de hele omslag in zou moeten komen, van dat het systeem moet gewoon echt klaar zijn met al die stichtingen waar subsidies voor aangevraagd moeten worden, geld weer binnengehaald moet worden. Vervolgens wordt het weer aan een gezin uitgegeven, moet weer geverantwoord. Ik verslik me bijna in mijn woorden. Maar moet weer verantwoord worden. Niet te veel pappen en nat houden, maar gewoon op de lange termijn mensen helpen ook. Ja, precies. Net zoals wat ze in Rotterdam doen. Niet lullen, maar poetsen. Kijk. Gewoon huppetee, aanpakken die handel. En van Rotterdam wil ik even naar Zaandam. Verslaggever Laura Kors, die was vlak voor de kerst daar bij de voedselbank. Ze ontmoette daar een vrouw van in de 40. Die was horecaondernemer en kwam tijdens de coronaperiode in de schulden terecht. Ze leeft nu van €80 weekgeld met haar man en haar 19-jarige dochter. Ja, het is heel lastig om voor de kerst dat een beetje leuk te maken. Ja, vlees bijvoorbeeld, dat laten we vaak achterwege. En dan zijn we heel blij als het er hier wel bij zit. Nou zit er bijvoorbeeld een kip bij, dus ja, die gaan we wel gebruiken met kerst natuurlijk. Je moet nu overal bij nadenken. Elke cent die je uitgeeft, is het wel verstandig. Lekker winkelen, dat deed ik graag. Ja, dat zit er niet meer in. Gewoon leuk even gezellig met mijn dochter winkelen. Hè, of uitjes, of we hadden een mooie caravan in Leeuwarden en die hebben we moeten verkopen. Daar gingen we dan elk jaar heen. Maar dus vakantie zit er sowieso niet meer in. Nee. En merkt u dat uw wereldje kleiner wordt? Je gaat natuurlijk wat minder weg ook. Hè? Dus als mensen lekker uit eten gaan of met vrienden uit eten of uit of zo, ja, dat kunnen wij niet meer doen. Dus dat valt weg. Dus ja, je bent wat vaker thuis. Kunt u nog mensen bij u thuis uitnodigen? Jawel hoor, ja, dat wel, jawel. Wat serveert u dan? Koffie en een koekje. Ja, maar echt dat ze een avondje komen of zo, nee, dat doen we eigenlijk niet meer. Nee. Ja, u noemt het allemaal op alsof het niets is, maar dat zijn onderdelen die een leven maken. Ja. Nou ja, ik ben heel depressief geweest, maar het gaat nu op het moment best wel heel goed met me. Want ik probeer het zo luchtig mogelijk allemaal te doen. Want u raakt depressief van de situatie? Ja, heel veel piekeren, heel veel huilen. Ja, je leven is gewoon in één keer heel anders. Als het weer beter wordt, wat is dan het eerste dat u gaat doen? Lekker uit eten en misschien of zo. Nee, ik heb geen idee. Nee, daar denk ik nog helemaal niet over na. We hebben zoveel problemen op te lossen op dit moment, dat ik ben nog helemaal niet daarmee bezig eigenlijk. Nee. Nou, een verslag vanuit Zaandam. Deze mevrouw durft dus eigenlijk niet zo goed meer naar de toekomst te kijken. Anne, jij zei zojuist van ja, we hadden het over de lange termijn oplossingen. Dat mensen niet te veel toeslaan of ook weer niet te veel hulp moeten krijgen van instanties. In die zin dat ze meer de arbeidsmarkt op moeten dan dat ze te veel subsidies et cetera krijgen. Die een pleister zijn en niet een lange termijn oplossing. Dat zou de overheid ook veel geld schelen, zeg jij? Ja, het zou de overheid veel geld schelen. Wat je net deze mevrouw uit Zaandam hoorde zeggen van ik durf niet naar de toekomst te kijken. En het grootste probleem is gewoon of er wel of geen licht aan het einde van de tunnel is. Nou, daar ligt een schone taak voor de overheid. Op het moment dat er licht aan het einde van de tunnel is, dan wordt de stress over geld natuurlijk ook minder. Nou, het is al aangetoond dat geldzorgen die kunnen leiden tot financiële stress. Op het moment dat je financiële stress hebt, kan dat leiden tot verhoogd aantal ontstekingen in het lichaam, tot mentale klachten. En dan is geld geven is één ding, maar van alleen geld geven lost het niet op. Er moet gewoon echt licht aan het einde van de tunnel zijn. Ja. Nou, op het moment dat het steeds maar een soort met molen wordt, waarin mensen ook niet zelf de autonomie krijgen, hè, dus dat ze maar niet zelf mogen weten wat ze bijvoorbeeld met een bedrag mogen doen, dat er niet aan hen gevraagd wordt van wat heb je nodig. Nou ja, dat belemmert mensen al om weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Als mens, als het ware. Je wordt niet gezien als mens, je wordt uitgestoten uit de maatschappij. Nou, dan gaat ons oerinstinct in werking, want wat gebeurde er met je als je werd uitgestoten uit de maatschappij, dan overleeft hij het ook niet. Dus het is echt een doodsangst die mensen onbewust hebben. Van ik word uitgestoten en dan overleef ik het niet. Dus op dat moment gebeurt er van alles. Dat is niet goed voor je gezondheid. En als je nou bijvoorbeeld kijkt naar mensen die het nu heel zwaar hebben in armoede verkeren of anderzijds in financiële stress zitten. Want het is meer jouw objectieve beleving is minder belangrijk dan subjectief. Dus hoe jij het beleeft, hoe jij het ervaart. Dus dan kan iemand wel van een instantie zeggen, ja, als je dit en dit doet, is het over. Maar op het moment dat jij nog maar die angst hebt, ja, maar als ik dat doe en als ik dan bekeken word, want de gemeente plaatst een camera in mijn straat en dan ben ik een fraudeur. Of als ik pin voor mijn buurvrouw en die stort het terug en het wordt gezien als inkomen. Als je zoveel stress hebt, gaat het slechter met je. Dan wordt het per definitie. Ja, en je kinderen krijgen dat dan ook. En de overheid is langer bezig met geld. Dat is ook doorgerekend. Die is langer bezig met de gevolgen in de toekomst om het op te lossen. Helder. Dus de geestelijke gevolgen. Ik wil even naar Bouke Velsen, want jij stipt al eerder aan, hè, je hebt een carrière switch gemaakt. Je bent nu wethouder van armoedebeleid, maar je was deurwaarder. Ja. Dat betekent dat je aan de andere kant zat. Wat voor situaties kwam je tegen bij de mensen achter de voordeur? Ja, schijnende situaties. En er werd net al het een en ander genoemd. Maar ik heb alles wel meegemaakt. Van betonnen vloeren tot huisuitzettingen, waterafsluitingen, et cetera. In op Rotterdam-Zuid, Delft, Den Haag, Gouda, noem maar op. En ja, dan kom je een hele hoop leed tegen. Het is verschrikkelijk om tegen een moeder met een kind op de arm te moeten zeggen, tap nog maar wat water, want het water gaat er dadelijk af. Omdat je je rekeningen niet betaald hebt. Dus dat is maar dat is wel een realiteit waar veel mensen wel mee te maken hebben. Hoe was het om dat werk te doen? Ja, het was werk. Is een moeilijke vraag. Zeker ook vanuit de situatie waar ik nu zit. Ik heb dat werk wel ook wel met overtuiging gedaan. Want er zit ook een kern van recht in. En mensen aan de andere kant van die onbetaalde rekening heb ik ook MKB'ers gehad die daardoor hun rekeningen niet meer konden betalen. En ook dat is leed. Ook dat is niet oké. Okay. Maar aan de andere kant heb ik ook de invordering gezien van de grote maatschappijen die op de winstoptimalisatie zaten en daarin weinig oog hadden voor de menselijke maat. Nou, en de hele verandering in de branche heb ik ook meegemaakt. Was je een goede deurwaarder eigenlijk? Want als je met dit verhaal in je hoofd voor een deur staat, dan nou, dat is, weet je, het werk misschien wel ingewikkeld. Ja. Nou, weet je, het is ook iets wat ontwikkeld door de jaren heen. Ik zei het eerder al, ik ben begonnen in een tijd waar er echt een heel ander maatschappijbeeld was. Ik heb die hele verandering meegemaakt naar het, zoals ze dat vandaag de dag zeggen, sociaal verantwoord incasseren. En daar ga je ook in mee. En je leert er zelf ook in mee. En je leert ook steeds beter te begrijpen dat mensen in situaties gekomen zijn terwijl ze daar helemaal niet voor gekozen hebben. Nee. Terwijl er zijn echt nog wel best wel veel mensen. En ik heb het laatst ook nog eens iemand horen zeggen, ja, maar arm zijn is toch een keuze. Nou, dat vind ik echt heel erg als mensen dat zeggen. Hmm. Ja, En dat is iets dat op het moment dat je dit werk doet met je open ogen. En je ziet iedere dag, ik heb me altijd gerealiseerd vanaf het eerste moment, ik sta aan de deur bij een mens. En ik kom in iemands privésituatie. En op het moment dat je dat doet en je daarvan bewust bent, dan leer je ook steeds beter te begrijpen in wat voor situatie mensen zitten. Nou, dat wil ik misschien eerst van jou weten. Er zijn heel veel programma's op televisie die over armoede gaan. En dan worden vaak BN'ers in een arme situatie gezet voor een week. Hoe kijken jullie naar deze programma's? Als ik met Stella mag beginnen. Vind je dat een goede zaak dat op die manier er een schijnwerper op wordt gezet op het probleem? Ja, ik vind het een goede zaak dat er een schijnwerper op wordt gezet, zodat het onderwerp weer onder de aandacht komt. Alleen wat ik gewoon heel erg mis, is dat zo'n programma komt altijd in oktober, november en december. En dan is het eigenlijk zieltjes winnen, zo zie ik het. En dan daarna, die andere maanden, dan zie je eigenlijk niks meer terug. Dus ik hunker zelf voor mezelf. Nee, niet voor mezelf, maar ik hunker ernaar voor andere mensen. Dat er ook gewoon een positief programma komt over armoede. Want armoede is geen keuze. Niemand gaat een bijstandsuitkering aanvragen voor zijn lol. Iedereen wil werken. Als die wil, kan werken, dan wil je werken. Dus armoede is geen keuze. Dus zo'n programma, ja, ben ik voor en ben ik tegen. Dus het is een beetje een haakliefde. Maar wat zou een positief programma over armoede zijn? Nou, om bij wijze van spreken te vertellen over mij, dat ik er wel uit ben gekomen. Ja. En met mij zijn er heel veel andere mensen ook eruit gekomen. En dat je het onderbouwend doet met onderbouwende argumenten die erbij komen. Maar dat je en uitleg eerst misschien van die loketten of TikTok-filmpjes erover. Ja, maar ja, wat Anna net ook allemaal zegt, van gewoon op een psychologische manier, wat doet het met de mensen, zodat de niet-arme mensen het gaan begrijpen dat het geen keuze is. Maar dat er ook wel succesverhalen daaruit komen voor de mensen die in de problemen of in de financiële problemen zitten of de middelen niet hebben. Dat die dan weer denken, hey, maar het is Stella gelukt of het is Pietje gelukt of die gelukt. Dus ik denk dat het ook weer een positieve kanteling mag hebben. Maar ja, dat is een vrij lang proces wat denk ik niet in een programmaformat nou, past. Dat weet ik niet. Ik geloof wel dat het wel kan. Maar ik denk dat dat wel heel goed is om dat veel meer te laten zien. Hè? Hoe begeleid je mensen nou? Of hoe komen mensen er nou weer uit? Ja, maar Stella, was voor jou die kanteling? Voor mij was de kanteling dat ik talentcoach deed. Dat was bij Mariska Komproer. Zij heeft dan talentcoach. En ik heb 3 maanden lang een traject doorlopen waar ik weer in leerde dat ik eigen waardering kreeg. Dat ik weer mijn cv goed ging maken. Dat ik eigenlijk op een bepaalde manier weer kon kijken naar mijn eigen talenten die ik had. En die ik dacht dat ik niet had. Nou, en dat heb ik eigenlijk via dat traject van haar heb ik dat doorlopen. En omdat Mariska mij ook zag als mens, dus de directeur daarvan, die zag mij als Stella, dat ik dacht, hey, ik word weer gezien door iemand die mij totaal niet kent. En dat is mijn kanteling geweest. Dat zou jouw pleidooi ook zijn. Kijk naar de mens. Kijk echt naar de mens. Dat is het allerbelangrijkste. En er zijn zoveel mensen in de bijstand die echt graag willen. Die echt er graag uit willen komen. Ik zit nu ook al 10 jaar lang. Nou, ik schaam me eigenlijk heel erg dood. Maar ik zit al 10 jaar lang dat ik een bijstandsuitkering krijg. Ik zou het liefst in januari gewoon ook weer een normaal salaris willen verdienen. Zodat ik niet meer die financiële stress heb. Maar nu heb ik zelf een baan gecreëerd door lezingen te geven. Maar dat geeft zoveel stress. Want armoede wordt maar 3 maanden in het jaar besproken. En dat mag door de media en door de kranten en door veel meer mensen het hele jaar door besproken worden. Dat punt is zeker gemaakt. Gaan we onthouden. Evelien, aan het einde van deze uitzending. Ja, het bekendste kerstverhaal aller tijden. Naast de geboorte van Jezus uiteraard. Een verhaal waar armoede en omkijken naar elkaar een belangrijke rol spelen, heeft een nieuwe versie. Oh, Christmas Eve in London. Who in the world could resist it? Merry Christmas, Mr. Scrooge. Yes, yes. Ding dong merrily. Nu op Netflix te zien. Scrooge. Toch? Ja, dat was hem. Ik wil mijn gasten bedanken. En dank voor jullie komst en jullie openhartigheid. En straks Niels en Co. De omroep voor ons. NPO Radio 1. My daughter was crying. 5 dagen. Blik deze week terug op de verhalen van 2022. Hoe gaat het in Meerkerk met de Oekraïense vluchteling Oksana Blonksa? He don't want to leave our house. En met Marleen Pollack, die vakantiepark Meerzicht moest verlaten omdat het werd verkocht aan Europarks. Mijn eigen paleisje, wat ik met bloed, zweet en tranen heb opgehaald, moet ik afbreken. Wat mensonerend. En wat heeft de coronalockdown gedaan met de kinderen van basisschool Kleurenpracht in Zaandam? In het beste geval zie je dat ze